Hallå? Någon som är vaken? Kanske har du precis vaknat eller så är du fortfarande uppe under den sista timmen på dygnet. Du kanske undrar vem jag är? Den frågan har jag ställt mig själv många gånger också. Det enklaste svaret är väl Hugo Mellstedt. Och idag gästar jag podden. Nu börjar den sista timmen. Ja. En ny röst. En ny röst. En okänd röst. En okänd röst. Ja, för lyssnarna i alla fall, inte för oss. Nej, för er är den välbekant. För vi har med oss Hugo Mellstedt här. Vår kompis och även en poddare som är med i podden Fortsätt simma. Fortsätt simma. Vill du berätta lite om er podd? Det kan jag göra. Vi har väl typ en ska man säga, livsstilspodd skulle jag väl vilja sätta in oss. För att vi pratar i princip om allt. Det är väl som ni, alltså vi poddar för att vi tycker att det är roligt. Och pratar om nyheter och olika ämnen. Samhälle typ. Ja, alltså precis. Allt som händer i livet. Typ. Allt som händer, allt nytt som händer. Ja, och den finns också på samma den podcast på oss. Precis. Så det är bara gå in och lyssna där. Samma och då är nätverk. Det ju du och två kompisar. Precis, Frida och Felicia. Ja. Så in och lyssna. Ja. Efter det här avsnittet såklart. Precis. Ja, precis. Bara gå såklart. Inte. Kan ju passa bara på. Bara gå inte nu, snälla. Lämna oss inte. Eller så lyssnar ni på Fortsätt simma först och sen den här. För att då blir det bättre med timmen. Förstår ni? Ja, jo. Hur tjej. Gör som ni vill. Så, vad ska vi prata om idag då? Alltså vi har ju dålig planering. Ja. Vi har ju en lifestyle-podd så vi kan prata om vad vi vill alltså, och det är ju väldigt skönt. Vi kan prata om allt och inget. Vi har väldigt dålig planering. Vi tänker att vi har lite gött kött. Och vi har ju en gäst också, så vi ska nog... Oj, nu flyttade jag micken innan jag var klar. Alltså, vi har bara tre mickar just nu. Ja, det problemet kan vi etablera för er kära lyssnare. Problem? Oj, hej. Nu kom du väldigt nära. Det är alltså att jag och Hugo delar på en mikrofon här. Ja, för vår fjärde mick är borta. Vem har tagit micken? Hallå? Hallå? Åh, gud. Men om dig själv då, Hugo? Vill du berätta lite om dig också? Ja, det kan jag göra. Jag är snart 17 fyllda år i maj. Och läser teater på Bäckingsgymnasiet. Som två av fyra andra i det här rummet. Fyra andra? Vi är fyra. I'm done with that. Okej, jag läser matte 1b och ska inte läsa mer. Det är väl viktigt att veta också. Vad ska jag säga? Jag är social och... men det här blir som en Tinder-profil. Jag gillar långa promenader längs stranden och att skeda. Är det någon som verkligen tycker om långa promenader längs Vilken stranden? Vilken emoji skulle du ha efter det här? Ja, precis. Den dansande bruttan. Ja, just det. Gillar inte du långa promenader på stranden? Nej, men det är ju alltså, det är blött så det är sandigt. Vad gör man på långa promenader? Vad pratar man om? Nej, det har jag också tänkt på. Vad pratar man om sig själv? Eller precis. Alltså, jag tänker att man kanske råkar ramla i jag tycker det var någon i min klass som sa det. För vi har pratat om hur man ska dejta. För min klass har fått Tinderfeber verkligen. Och alla går på dejter hela tiden. Och vad ska man egentligen göra? Att ta en fika känns alldeles för personligt. Och det blir... Lätt ganska stelt. Mm. En öl är ganska bra. Men tar man en promenad, då slipper man ju titta på varandra när man pratar. Ja. Men det är ju en ganska bra grej. För annars så blir det verkligen så här, in your face. Ja, för då har man verkligen fullt upp med att gå. Alltså, ja, då måste man ju tänka man har på. Det är så kul heller att gå där och flåsa dig på. Nej, men så kan man ju stanna ibland och bara, alltså jag kan bara göra en sak samtidigt. Så jag får antingen gå eller prata. Precis. Fy vad sjukt. Men jag tror ändå det kan vara en ganska bra... Fast det är ju lite läskigt också. Typ. Alltså, det beror ju på, promenad det beror ju på hur man lägger fram promenad. Alltså, ja, men vad gör man på första? Vart man promenerar. Mm. Och det är ju lite läskigt. De bara, vill du ta en promenad på kyrkogården med mig? Det sänds ju lite andra budskap. Det är ju sånt min mamma frågar mig. Men jag tänker, alltså, vad gör man på första dejten överhuvudtaget? Man går till kyrkogården. Men hur dejtar man? Dejtar man ens? Alltså man dejtar ju egentligen inte så mycket i Sverige. Så. Jo, men jag tycker verkligen det. Jag tycker inte det. Men jag tycker vi har verkligen fått en dejtingkultur i och med Tinder. Så känns det som folk går på dejter hela tiden. Fast alltså, Tinder känns ju som, alltså det är ju ett dejtingforum, men det känns som känns där bara händer själva dejten och sen när man träffas så är det... Ett snabblig typ. Ja. Och sen, men, hejdå, ja, vad gör du? Det har ju riktigt av det. På Tinder. Men jag vet, alltså det vanligaste jag vet är att jag har bekanta som pratar med någon på Tinder, träffas och tar en öl och liksom det är som en dejt. Så man matchar på Tinder, man kan skriva typ några grejer och så träffas man och tar en öl. Och så träffar man fel person typ och så blir det pinsamt och så måste man gå tillbaka. Ja, finns det folk som fortfarande liksom träffas på offentliga platser? Alltså finns det folk som bara, ja, jag ser en människa där borta, den människan ska vara... Ja, du menar alltså, Sofie då alltså? Alltså du menar alltså man går fram till någon på stan? Ja, eller inte stan. Alltså man, det är inte så att man ser någon skitsnygg kille och bara, du ska ha, dig ska ha, och sen går man fram och bara, hej, ditt nummer. Jag trodde du menar typ om folk på Tinder så här möter upp, ja, men typ på våra föräldrar, platser. De liksom träffades ju på någon dansbana typ. En bar träffade mina föräldrar. Mina föräldrar träffades på en dansbana vid Ullared. Det var kärlek i första ögonkastet. Var icke-romantiskt. Ja, verkligen. Gulligt tycker jag. Nej. Men det känns ändå som att det är skillnad. Att det är svårare att ta kontakt IRL nu. Ja. Det är väldigt, jag tror det blir att vi är så mycket på mobilerna så känns det att det blir mer awkward när man är men in real det life. Det är typ om man hamnar på en fest tillsammans. Det är ju så många att lära känna varandra nu för tiden. Precis. Det är men, lite sorgligt egentligen. Fast jag tycker det är jobbigt att lära känna folk på fester. För sen när man träffar dem igen, då vet man inte om man ska låtsas. Alltså, om man har träffat dem på fest och pratat med dem typ i flera timmar. Då vet man inte, alltså när man träffas typ på stan, ska man säga hej? Nej, det finns liksom olika stadier i ett, man bara, vad är ja, nu menar jag alltså allmänt bara men innan man blir börjar lära känna någon. Alltså inte bara, nej, men, precis, men det, jag kan också bara ibland bara, hur bra kompisar är vi? Är det sådana som ska träffas och kramas alltså, på stan? Vi satt ju fan och pratade om alltså, allt på den Petra festen. Meda har ju en jätterolig sån här sketch, då hon träffar någon halvbekant i mataffären och bara, nej jag vet inte hur jag ska hälsa. Slut med att hon ger henne en puss på munnen mitt i mataffären och bara förlåt och gå därifrån. Förlåt. Ja, det var jättekul. Jag vet inte vad jag säger, förlåt. Det men vi har ju pratat om det innan också, Sofie, typ, att det är jobbigt typ, att träffa folk som man har pratat med på en fest. Så här, ja, men verkligen, för relationen är så. Man, bara, är man kan vänner? Verkligen bonda. Och sen, men det enda man har relaterat till det är den här timmes bondingen man hade på en fest. Men det känns ju verkligen som att vi lever ett dubbelliv. För när man är på, alltså jag kan träffa folk på nätet eller vad man ska säga. Eller så här att man börjar skriva med någon, eller någon lägger till en på Snap eller någon börjar följa en på Instagram och så börjar man skriva. Men man har liksom inte träffats IRL. Nej. Och då är det så här, alltså jag tycker det är så stelt att träffa sådana människor IRL. Om man bara träffar på dem typ. Ja, men precis. Därför vill jag aldrig typ så här skapa kontakter via nätet. Men det är ju det största kontaktnätet idag. Gud, jag känner mig som en gubbe som bara vilket... Alltså det finns ju så många alltså, dating-sidor och sånt typ. Det finns så dåliga dating-sidor överallt. Ja, men... Alltså det, vi går reklam på dem på internet. Alltså det är överallt. Men och... alltså den värsta av alla är väl typ elitsinglar. Ja. Alltså jag får spy i mun när jag tänker på det. Vad är uttrycket elitsinglar? Att de är proffs på singel? Nej, men alltså elitsinglar är så ambitiösa singlar som söker sådana som har samma ambitioner. Man behöver ha en väldigt hög utbildning typ, att registrera sig så man ska kunna hitta likasinnade. Och det är så här helt... Sjukt. Vad är en ambitiös singel? Men alltså någon som alltså det är riktigt så här borgerlig dating. Men då man vill inte så ambitiös. Är så, alla är moderater. Men då oj, wow. Nu är vi inte politiska det här. Alltså är det lagligt att göra så här? Men vänta nej, lite. Alltså börjar undra. Vem vad är en ambitiös singel? Ja men alltså det är folk som verkligen vill träffa någon. Jo, jag vet men läkare, advokater, alltså sånt typ. Men aha, jag tänkte för man är singel för man är så ambitiös att vara singel. Alltså höger. Man bara jag vill aldrig dejta. Jag är väldigt ambitiös med att men vara singel. Alltså åldersgränsen på Tinder har ju ändrats för ett tag sedan. Så nu måste man ju vara över 17. Eller nej, det kan jag inte. Innan var man tvungen att vara 18. Ja, men man måste vara över 18 nu. Men fast jag har haft Tinder. Hur har jag haft det? Du har alltså sagt att du var 18. Jag kommer inte ihåg, men det ändrades en regel som man får inte ha det om man är 18. Man kan bara koppla sitt Facebook-konto. Mm. Och jag vill inte ändra ålder på min Facebook. Det gjorde ha Tinder. Jag, tror jag. Ja, för man kan bara göra det typ 3 gånger. Folk bara, du är inte 20. Jävlar. Så vad händer på Tinder? Kan ni berätta för mig? Vad händer på Tinder? Vad gör man på finns det folk som använder Tinder seriöst? Ja. För jag ser Tinder som något jätteoseriöst. Ja, men precis. Jag använder ju Tinder som en oseriös. För att skrämma folk. Ja, men det gör ju jag med. Jag har ju pojkvän, men jag tycker det är kul att sitta på såna här. Och typ, det jag älskar mest på dejtingsidor, det är att ha 18 upp till 99 år. Alltså det är det bästa som finns. Ja, men bara för att se hur folk är. För det är så jävla, man möter ju så sjukt konstiga människor ja, på de här så jag har, alltså jag har inte Tinder längre. Men jag har typ Happy Pancake. Ja. Som är alltså en jätte, alltså det är typ ingen som har Happy Pancake. Det är typ bara äldre människor. Och det är så himla kul. Jag har till och med skrivit på min profil typ att ha lite insikt typ när ni skriver till mig. Jag har alltså 1899 men liksom tänk efter lite själva typ. Ändå är det typ 59-åringar. Det var en 72-åring som skrev. Det är sjukt. För, det, för det känns... Ja. Oh, nej, nej. Nej, men alltså det känns som att folk är så jävligt desperata. Ja. Alltså verkligen bara ute efter, men, efter något alltså det snabbt. Var, det, liksom. Det sjukaste av allt var också att det var en man som var typ 45-50 som skrev till mig och bara du måste acceptera att jag är gift. Men oh, att jag inte är ond bara för att, första, att jag inte första, är ondskefull bara för som att, första kommentar. Ja, oh icebreaker deluxe. Bara för att jag söker sällskap på något annat håll. Man har varit med honom bara, vem ringer? Och min bara, fru. Jag tror att du är ond. Ja, men det finns ju en alltså, app eller hemsida för alla sorter singlar. Ja. Men jag vet ju flera som använder Tinder alltså seriöst för att gå på dejter och träffa intressant folk. Mm. Och, men det är ju lite som att leta nål i en höstack känner jag. Eftersom det är så sjukt många som tar det så himla oseriöst. Och att det är lite av en ligg-up. Men jag tror ibland så snurlar man. Man får vara kräsen med sina matchningar. Tror jag att man kan hitta. Men alltså många i min klass har ju Tinder. Och det är typ kanske halva jag människor. Jag har ju matchat kanske med har... några i min klass. Jag tycker det är jättekul att matcha med folk man känner. Och bara skicka en gif. Och, vilka har du matchat med? Jag har kolla lista. Upp det. Nej men alltså det känns som att det blir ju typ halva i min klass har typ seriöst och sen har man alltså man halva blir ju typ superlikad av sina klasskompisar. Men alltså men vad eller vad ska jag säga ens? Jag vet inte. Jag bara vad tycker man om Tinder? Nu går Filippa igenom mina matchningar. Ja men alltså det känns som man vill ju vara så här. Man vill ju vara normalt funtad och säga. Tråkiga på Tinder. Man vill ju vara normalt funtad och bara alltså jag dömer inte på utseende men alltså det är ju det man först när man dömer på. Den, men det är ju det ja. Men är det bra eller är det dåligt eller? Alltså jag tror att det är jättedåligt egentligen. Men det är ju ja, jag kan ju sitta och swipa och så här bara för att det är kul att swipa. Sen tycker jag har inte skrivit med många. Visste ni att man har antal med swipes ändå? Jo, jag vet. Ja. Jag, det visste inte jag. Men man sitter ju bara, alltså det blir ju som att liksom så här scrolla på Facebook typ. Precis. Men det blir ju så lätt till att få bekräftelse. Mm. Och det är ju ett sånt samhälle vi lever i, där man hela tiden jagar det. Och det är ju jättesorgligt. Men ibland så vill man ju bara ha lite snabb tumme upp. Ja. Men alltså. Det finns ju, jag måste bara säga, det finns ju en app för folk som är under, eller över 15 tror jag det är. Mm. En som heter Yellow. Jaså? Och där är så här desperata små ungar. Alltså verkligen, jag har haft det. Det går inte att ha. Alltså det är verkligen så här. Folk är så jävla respektlösa. Alltså det enda folk skriver är så här. Skicka nudes. Alltså som första. Oh som första. Alltså det är deras namn. När man kan skriva namn. Där står det. Send nudes typ. Alltså, vad är det ens? Men alltså själva uttrycket send nudes är ju så gammalt också. Ja. Mm. Var mer kreativ. Ja, var mer kreativ. Om du vill ha mina nakenbilder. Var mer kreativ. Men om man ska få en matchning. Eller ett swipe. Eller något. Få ett swipe, ja. Men var lite kreativ. Alltså ja, verkligen. Man får ju vara värd. Eller sen man ska förtjäna en swipe. Men, ja, men verkligen. Alltså, och stänga av den här utseende. Precis. Jag har ju varit jätteanti-Tinder. Oh. Och man blir ju arg på sig själv. Nej, verkligen. Mm. Men det var, i teorin är det verkligen skit. Ja. Och alla vet ju om precis. Det. Men det var ju verkligen, alltså, det finns ju så här live, alltså chatter, alltså typ Omegel är väl nästan som en dating-sida? Nej. Nej. Men nästan. Nu sätter jag ner foten. Vi vet att du har inte som det, men det precis, är inte jag det. Om man är på Omegel, då är man jävligt bra på att hitta. Jag använder Omegel som en dating-sida. Men det var ju typ i början typ med att matcha, alltså med att prata och träffa människor. Det är ju så. Det var ju meningen att få kontakt. Och Megel är det man ska sitta där och vara konstig. Men det gjorde, alltså, vi har ju gjort det jättemycket, du och jag. Jätteobagligt. Alltså, ja, men du och jag har också gjort det. Men det, alltså, där är ju folk, det är ju 80% snoppar i luften. Alltså jag har frågat många gånger, bara, vet din mamma om att du gör det här? Men några som filmar det själva när de har sex och sånt, det är jättekonstigt. Ja, eller så här, inspelade videos på när kvinnor har sex med sina djur och sånt. Alltså det är så konstigt. Alltså jag vet inte vart ni har hamnat på Megel, men jag har aldrig varit med om det här. Skämtar du? Jag brukar vara med till folk som står och dansar typ. Men jag har sett på Megel menar vi nu. Men, det finns två. Alltså när jag och Filippa satt på Megel en gång så var det en kille som skrev en låt till oss. Åh, han var så söt. Jag dör. Jag träffar ju honom jättemycket ja, på Megel sen. Jag trodde du träffade honom. Jag bara, vad var han? Ja, precis på. Men det var, alltså, det var ju typ... på Omega finns ju också där skärmen är den man ska se den andra, så är det ibland så här let's play a game typ. Ja, bara så. Ja men typ precis. Jigsaw sitter där och bara. Men det är typ bara vinka 10 poäng och så bara pussmund vet 50 poäng eller något och sen bara next level så att visa trosorna helt plötsligt bara. Jag bara oj. Det blev du brukar du spela det här? Nej, verkligen inte. Hacka en gurka. Döda din familj. Torktumla 100 din poäng. Vad jag vill verkligen vinna det här. Precis. Så bara vinner man ingenting. Så har man dödat hela sin familj. Så sitter man där med kniven i handen och bara fuck. Vi har en skräckfilmsidé här. Vi har något på gång. Fan vad ovärt. Om man verkligen går in för det. Och verkligen. Ja, och så bara nej vad fan inte igen. Jag är så jävla naiv. Precis. Nu blir det en annan fosterfamilj igen. Nej gud vad hemskt. Men alltså det som, när vi pratar om hur alltså, besatta människor var, hur de är, men på Tinder. När pratar om de, det? Nej, vad tänkte du, Julia? Vadå besatta nej, men alltså, människor? Sökta du syns, har jag då fel? Det var demonen som slog till micken, det var inte jag. Men alltså hur bra deras Tinder-profiler ser ut, alltså hur besatta, hur det ska se ut verkligen. Jaha, jag tror du menar alltså besatta människor. Alltså, precis, på Tinder bara. Som har gjort lite swipa, yoga. För satan. Du menar desperata? Ja, desperata. Ja. Men alltså, Tinder-app för alla som varit med i det okända. Hitta varandra i den här världen som inte förstår oss. Spöktinder. Spöktinder. George Washington gillar ju typ David Bowie, precis. Jag, bara, jag visste att han var gay! David Bowie. Precis. David Bowie bara, ja, jag började precis med det här. Spöktinder. Tänk hur så här massa olika offentliga personers Tinder skulle se ut. Alexander Hamilton bara, ja, yes. Och så hittar alla The Founding Fathers bara, ej du, han bara, gilla. Det var länge sedan, du sköt ju mig. Ja, precis. Idiot. Dålig stämning. Precis. Så bara swipe man och skickar en liten gif och bara, you shot me, eller något. Lol. Va? Lol. Så bara passive aggressive. From the death, I'm not mad, I'm just really disappointed in you. Så här, remember me motherfucker. Jag försvann i min egen lilla värld, så jag har ingen aning om vad ni pratar om. Det är bra, det får du höra i nästa avsnitt. Får du höra när du lyssnar på avsnittet. To be continued. Ja, okay. Okay, nej men jag gick in på, jag sa happy pancake. Ja, du sa det. Ja, det sa jag. Du vill ju marknadsföra din profil. Jag vill att alla går in, för jag tycker jag har sad donut. Sad donut. Men jag tänkte om någon missade det så har jag det. Men jag gick in på det nu, jag går inte in så ofta. Alltså, fan vad jag får konstiga meddelanden. Kan inte vi läsa upp ett? Alltså, tillsammans tror jag. Jag kan vara den som skriver. Vi kan gestalta ett samtal här. Jag vill gärna gestalta gärna utan med ord. För oss. Jag måste Hugo beskriver vad de gör rent fysiskt. Jag kan gestalta den andra människan som säger till dig. Kan ni inte läsa men två alltså, två? Alltså där jag svarar lite på de här för de är så konstiga. Aha, okej. Okay, så jag ska bara, alltså, här är någon som är 56 år. Som har skrivit till mig. Bara, jag har på min profil alltså att jag har, alltså att jag har katter. Okej. Okay. Det är kul. Det är ju kinky. Eller vad det var. Nej, han bara, hej. En liten koppling till Pussy bara. Alla tolkar som det. Han bara, hej. Har också en katt, men han heter Pelle. Och är född utan svans. Oh. Mamman bet av den när han föddes av misstag. Pelle svanslös. Fick ta hand om honom som liten. En väldigt snäll kisse som är väldigt tillgiven. Och är rackare på att jaga möss. Jobbar själv på järnvägen. Och vill noga poängtera att jag inte är någon ful gubbe eller galning. Oh. Utan tycker också om att bara texta lite. Hur gammal är han? 56. Åh, herregud. Är han snygg? Är han daddy? Han har ingen bild. Och jag tar så här, folk som inte har bilder cool. Är fula. Nej, men alltså, vem skriver så? Nej, jättegud. Alltså, jag blir bara mer orolig om någon säger precis. När någon måste förklara i början att hur man är, då är det något som är fel. Det är inte bara hej, det är bara hej, jag heter... Så bara, jag är inte psykiskt sjuk. Man bara, jo det är du, exakt det han du sitter där med en kniv i luften. Han bara, jag är inte psykisk. Skriver med knivar. Jag är inte jag är ingen galning, men jag har en passion. För knivar. Jag har en passion för knivar och blod men, och allt sånt där. Men det roliga är också att de här 60-åringarna och 72-åringarna, de har kick, de har Skype. Alltså de typ bara, lägg till mig på Skype. Skype alltså, är så skumt. De är ändå så high-tech. De anstränger sig verkligen. Ja. Ah, stackarna. Nej. Inte jobbigt. Alltså, jag hade ju Badoo en gång i tiden. Ja, det hade jag. Det får jag, ja, har jag fortfarande. Nej, men alltså lyssna, alltså det var en kille som var till mig som sas var 20 typ och skitsnygg på bilden, och det var ju förmodligen någon känd, alltså någon B-kändis typ, jag inte känner igen, men ja, han var i alla fall skitsnygg. Och sen så skrev han så här bara, och så skrev han till mig. Jag vet inte om det var på Snap eller någonting, för jag lånade ut den. Jag är inte så sparsam med min Snap, om man säger så. Nej, men och så landade vi på Snap och så skickade han en bild, och så var det typ en 70-årig gubbe som bara, får jag fota dig naken i skogen? I skogen? Va? Ja, och så skickade han bilder på mig. Va? Till mig på killar som han hade fotat. Fast liksom utan ansiktet, så bara kropparna. Jag är lite naturintresserad. Han bara, jag är ingen galning. Naturreligion. Det är typ Ernst Kirchsteiger. Jag är inte galen. Fotade en crazy edition. På en fårskinnfäll. Jag är inte sjuk, jag bara en förkärlek till träd. Sitter på en dröm. Inte alla granar. Inte alla granar. Absolut. Absolut. Gud, jag är så hostig. Ja, och alla börjar bli typ sjuka. Ja, jag har varit sjuk. I huvudet. Så jag behöver ursäkta om jag hostar jättemycket. Ja, cringe det var. Det är sån säsong nu. Det känns som man alltid säger det. Så fort någon blir sjuk. Eller man bara, alla är det nu. Ja, det, bara, men det är folk alltid sjuka då? Nej, men det är ju den säsongen nu. Ja, men alla säger varje gång. Man varje bara, gång. Jag är sjuk. Ja, men det är ju säsong för det nu. Man bara, eller när någon bara, hur mår du? Man bara, nej, det är bra, jag är lite trött. Och sen så bara, eller alltså, det är antingen jag är lite trött, eller så är det, jag känner mig lite stressad. Ja, alltså det är så nothing kommentarer. Alltså det är så här, jag hatar de kommentarerna. Mm, ja, men säger verkligen ingenting. Och det är bara bullshit. Alltså ibland kan det vara aspigg och så säger jag är trött av ren jävla bana. Ja, det är bra, men jag är lite trött. Det är verkligen, det är ju någonting som har fastnat. Men då brukar jag rätta mig själv och bara, nej, det är jag inte alls. Men man ändrar det grejen bara, hur mår du? Ja, skriker. Och så går man bara. Men det blir ju som en norm. Alltså man har ju skapat någon sorts, man skapar ju sociala normer hela tiden. Mm. Och då går man ju på automatiket plötsligt. Och när man frågar så här, ja, hur är läget? Alltså man frågar inte. Oftast frågar man ju det också bara per automatik. Och precis, då kommer det ju bara svar sådär. Ja. Så någon gång måste man göra någonting oväntat. Mm. Det måste man. Det bör man. Något oväntat. Och vad gör du? Inget, vill du vara med mig? Gör något obekvämt. Man är på dejt. Nej. Julia, nu får du komma tillbaka när Julia, i båten. Julia, titta inte på telefonen. Jag vet inte killar vart jag är. Nej, det gör jag inte. Jag skriver med Ragnar, 57 år. Vi har en trevlig konversation. Absolut. Bara, han kommer snart. Alltså, oh, vi har faktiskt haft en helt fantastisk konversation på Tinder, helt ärligt. Men du, det var med en, nej, får jag läsa med dig? Det är ingenting att läsa. Men jag ska beskriva. Det är GIFs. Det här är dock en jag känner, så det är lite fusk. Men vi matchade. Och då höll vi i en halvtimme. Så skapade vi en liten tävling. Vi skickade varsin GIF varannan. En bild på Joey, där han, eller en gif på Joey, där han säger how you doing? Och så skulle vi hitta olika giffar med det här. Och vi, alltså med samma text. Med samma text, ja. Och samma Joey. Mm. Från Friends då, om man inte hänger med. Men det förutsätter jag, för det är en mycket bra serie. Och vi kunde hålla på en halvtimme, för det fanns så sjukt många giffar. Det var så jävligt roligt. Nej, sen började vi prata lite om dinosaurier. Dinosaurier? Ja, hade han lite som en... Hur säger dinosaurier? Du dinosaurier? Nej, men hans bio var att han kunde. Att han mycket fakta om dinosaurier. Men, för det är lite kul. Hur är det du säger dinosaurier? Det är ghost. Dinosaurier? Dinosaurier? Dinosaurier? Så får du så här, Stefan och Chris, dinosaurier? Ja, men det heter ju dinosaurier. Nej, eller? Det är ju ett U med. Dinosaurier? Det kommer dinosaurier när vi own, Stefan. Din arbetare är det idag. Dinosaurier på gården. Är det Nils Eik som är på en dinosaur där borta på åken? Är det Bada Gotto? Han ska ut och rasta T-rex. Och så står han så här. Med så här raptorarmar. Mm. Jag får panik. Okej, från Tinder till dinosaurier. Ja, vilken historisk resa vi gjort. Vi borde göra en tidslinje över det här. Men kan inte ni också så hamna i så diskussioner med folk med hur de säger ord? Jo, vidunder, vad vidunder, säger du? Vidunder. Ja. Jag säger vidunder tills jag fick reda på att korrekt svenska är vidunder. Ja, men det är klart att det heter vidunder. Jag vill inte erkänna det. Nej, klart. Inte jag kommer fortsätta säga vidunder. Vad är det för fel på er? Men språk eller så här ord som man tycker är så självklart, det kan bli så jäkla nu tappar jag orden här. Hetsiga diskussioner. Mm. För man är ju så sjukt säker själv att det här men, är. Alltså, när det gäller språk, våran ljus- och ljudlärare på Bäcking. Nevad! Homeboy! Han hade köpt så här bullar och kaffe och sen hade vi jättemysigt. Men då, och så säger han, så kom vi på så här våran slutprojekt, Clockwork Orange, och så säger han att, ja, men ni pratar för mycket boråska. Ja, bara, men det klagar han på oss också. Ja, och vi bara, ha okej. Vad vill du prata? Stockholmska? Eller något sånt där? Clockwork Orange. Ja, men jag förstår ju honom sen efteråt att det låter, alltså vi pratade så snabbt. Mm. Ja, men man har, det är lite speciella uttryck. Ja. Så var innan lektionen, slutligt. Vi sitter och bara, hej, ja. Alltså det verkligen, för man, vi filmade in det och så såg man det, man bara, herregud, man pratar så snabbt. Alltså. Ja, men Sofie, när du blir full. Va? När du blir full, då pratar ju du stockholmska. Jag pratar lite alla möjliga dialekter. Nej, alltså du jag tycker att Sofie kan få typ en så här regi-Stockholms-dialekt ibland. Så här. Ja. Nu kommer jag inte kunna... Håna inte! Ni lovar att inte roasta mig i det här avsnittet. Det här är så våra häng brukar se ut. Nämligen. Men jag kan ta smällan. Men du gör ju det. Alltså, när du blir full så börjar du prata stockholmska. Eller, det är ju charmigt. Eller jättegrov göteborgska. Ja, det gör du också. Ja, det får du ge mig. Och så försöker jag ibland prata skånska, men det går aldrig. Och gud, vet du vad jag kommer att tänka på? Det här är så out of nowhere med typ. Explain. Kommer du ihåg när vi gick ut till Henriksberg en gång? I Göteborg. Filippa, vad gör du? Jag glömde. Håll käften. Kommer du ihåg när vi var på Henriksberg? Så ja, stannade ju vi. Och skulle köpa en korv. Ja, korven! Åh, det var så god. Sofie, vad glad du blev. Och jag vågade inte följa med in. Nej. För det satt ett killgäng där inne. Så jag bara, Sofie, du får gå själv. Det var jag och grabbarna grus inne där på mojen. Så då gick jag och ställde mig en bit ifrån den här korvkiosken då. Så här stod jag och väntade på Sofie typ. Så ser jag bara hur de, alltså killarna håller på att kolla på mig och typ håller på att skratta typ sånt. Så kommer det ut en kille. Sätter sig typ. En bit ifrån mig. Han sitter bara där. Och typ kollar på mig. Sen kollar han på typ de andra killarna som sitter där inne. Och bara typ så här gestikulerar. Bara, vad ska jag göra typ? Och jag bara sitter där jätteobekväm. Jag bara, ska jag säga hej eller någonting? Så jag typ ringde Sofie. Och jag bara, du måste komma ut. Jag bara, jag har varit borta i 5 minuter, Julia. Jag är Julia. Så rädd. Bara, det sitter en man här. Fan, vad sjukt. Sen så bara, han sprang in igen. Jag har ingen aning om vad han ville säga hej. Vad sjukt. Men jag blev så obekväm. Jag tycker du är fin, jag hade velat ha ditt nummer. Han hade inte fått min nummer för han var så dålig. Pinsamt helt enkelt. Pinsamt. Jag bara kom och tänka på det typ igår. Ja, men det var en rolig grej. Men sen fick jag så konstigt. Vänta, va? Sen fick du vad då? Sen fick jag korv. Nej men, Julia! Sen fick jag korv. If you know what I mean. Han drog fram korven. Han var ju ganska töntig, men jag fick ju en korv ändå. Det är en riktig vinerkorv. Det var en bratwurst. Jag är en liten chorizo. Med sån här gött klägg nu. Nej. Och så bara sena på ketchup i bröd. Och röstad lök. Det här är därför, det här anledning till att man är på mayo. Med teaterfolk. Och brödet, det var lite grillat. Jag är ju teatermän, jag säger inget. Du är bättre. Och tack så mycket. Pucko. Så gött. Mår ni bra? Det var härligt. Det ska vara gött att äta. Grillad korv en fredag. Oj, var det improviserat? Ja, det var helt jag improviserat. Jag är imponerad. Tack, Hugo, tack. Mm. Va, nu, jag tar upp det här nu, även om jag kan bli väldigt sårad. Men vad menar du med regi i stockholmska? Alltså inget dåligt, alltså verkligen. Nej, men jag blev lite nyfiken och alltså, lite rädd. Det är liksom så här. Nej, jag vet, alltså jag kan verkligen inte imitera det. Men på något sätt ibland när du berättar historier typ. Alltså det kan bara vara så här ord i, eller alltså meningar. Men, att du blir liksom så här. Och då gick vi di, eller så här, vänta. Alltså jag vet inte. Ja, jag tror jag vet exakt vad du menar, för jag kommer ibland på mig själv. Mm. För om jag ska förklara någonting väldigt noggrant. Så, ja, så. Nu blev det så, något helt annat. Nej, men det är typ så, fast lite mildare typ. Och det är så här. Det är som att du, eller jag vet inte varför jag associerar det till regi. Men nej, men jag vet verkligen inte varför, för jag vet att jag gör det själv. Men jag tror att det är när jag vill vara tydlig. För att jag kan bli lite, prata väldigt snabbt för Borås. och att jag kommer från Mark och att det då blir lite så här. Så då vill jag nog kompensera det genom att vara extra tydlig. Det blir kulturkrock. Ja, jag är riktigt mångfald. Det blir ju asiga här med Tinder att göra. Så här, ja. Kommer du ihåg den där Tinder-profilen vi hittade? Där personen hade skrivit, nu är jag flyttat in till Kina. Det känns verkligen kul att få bo i storstadslivet. Ja, nu. Ja, men det är storstadslivet. Vet folk här vad Kina är? Det här, alltså, Kina, då pratar vi ett inavelssamhälle utanför Borås. Mellan Varberg och Borås. En liten byhåla. Ja, och han bara, det är skönt att leva storstadslivet. Men han kan ju bo, var kan han ha bott? Typ. Ja, eller hur? Vad är det för litet jävla håla utanför. Han har, ja, men han måste ju bort någonstans utanför. Typ i Flen. Något så här konstigt. Älvsered där utanför. Ja, om du lyssnar nu, du som skrev detta. Ta kontakt med oss och förklara dig. På tal om... Robert Aschbergs röst kommer in. Har du sett den här mannen? Kontakta den han sista. Han sa då bara... Det här är ett uppdrag för oss i uppdraggranskning. Alla så här manliga tv-profiler engagerar sig. Fint. På tal om vi ska gå tillbaka till Tinder. Det var... Camilla? Ja, men Camilla. Nej, men åh, det är så sjukt. Hilmar i min klass. Han är ju islänning. Va? Och islänning. Alltså det är likt finska. Jag har en i min klass som också är islänning. Bjarki. Jag känner också en som islänning. Shout out till dig Bjarki. Men jag vet inte vad det här med något att göra. Nej, jag brukar fun facts fortsätta. Men då så har de en speciell Tinder. Och det är så hemskt nu för att Island är ju så litet. Ja. Så för deras Tinder är så det inte blir inavel. Så det, va? Så man har sagt att man har råkat ha sex med typ kusiner och släkte och sånt där. Tänk mycket om alla som har samma efternamn så här delas upp i olika fack för att inte hamna med varandra. De har en speciell ting där de bara, okej, bra. Tänk, vad konstigt typ att man är på ett släktkalas och så blir tjejen man eller killen man har varit med blir presenterad som sin kusin. Det är jättesjukt. Vi pratar om det på naturkunskapen nu, att det är, alltså inavel, det är så jävla läskigt. Jag blir fan rädd alltså. Inavel gör mig så himla rädd. Det är så här. Men varför inavel? Ja, inavel är lite, det är lite speciellt. Nej, men vem? Är det ett aktivt val? Ja. Det är klart det är ett val. Det blir missbildningar när man blir tillsammans och gör med barn. Men alltså, man kan ju råka. Nej. Som i Island. Ja, i Kina, ja. Men alltså, man inte vet. Ja, att man råkar träffa en släkting som inte är ens familj då. Som Kina och Island. Ja. Som Kina och Island, kan jag tänka. Blir man kär i sin familj? Det är det som gör mig rädd. Alltså, om man får känslor för typ en kusin eller syskon så försöker man väl bota det? Men eller, det här låter jättesjukt. Herregud, det är som... Det är ännu sjukare att stå för inavel. Bara, det är bra att uppmuntra till det. Ett litet parti där. Inavel. Herregud, är det inte någon som vill typ något parti eller någonting som vill att... Jo. Nu ska jag inte säga fel. Jo, Sverigedemokraterna. Är det inte Liberalerna? Liberalerna, jo, de vill det. Och att, vad heter det? Det här när man, vad heter det? Nekrofili ska bli... inavel och nekrofili ska bli lagligt. Jo, men det här med inavel, alltså... För det var ju de, alltså, Folkpartiets ungdomsförbund som pratade mycket om det. Mm. Och det var ju inte det här att de ville att... eller att de så här förespråkar att man ska skaffa barn inom familjen och massa sånt. Men de tycker inte att det ska vara... De tycker inte att det ska vara olagligt. Nej, för att man kan inte alltid hjälpa det. Nej, men, Är det olagligt? Alltså, för att få barn med sitt syskon, då blir det missbildningar. Alltså det blir det för att kromosomer och sånt fuckar upp. Jag vet inte om det är olagligt. Är det olagligt? Men kusiner kan man få barn med, för att det kan fortfarande bli missbildningar dock. Men det är alla lagligt från de här tredje kusiner? Och gifta sig eller hur det är? Herregud. Ja, om man har föräldrar. Nu sitter jag här och kusiner får man gifta sig med sen 84 eller något så här. Jag ska googla upp det. Men gift är inte med släkt. Vad det här är. Ja, nej, men hur jävla svårt kan det? Det finns så jävla mycket människor. Om man har sån jävla liten plätt. Men jag vill ha min kusin. Nej, jag ska ju. Stackars Julias kusin. Flytta ut en stuga i Kina och bo ett lyckligt liv där. Folk får panik och bara, var är min kusin? Vi är i Kina nu. Han har flyttat till Kina nu. Han är förlorad. Ja, precis. Jag hittar inte men någonting. Gud, så sjukt. Tänk, alltså, man blir så förvånad. Gud, vad kul om någon kollar upp din, typ, om du dör nu, Hugo, så kollar någon din historik, typ. Så står det typ, vad innehavel lagligt. Och du har en bror bara. Jag googlade gifta sig med kusin lagligt år och då fick jag upp inavel Wikipedia. Är det bra? Wikipedia. Ett litet forum där de bara, ska vi göra det eller inte? Annars göra. Ja. Lyssna här då. Nu läser jag bara från, det här kanske inte står någonting. Vänta. I Sverige är äktenskap och sexuellt umgänge förbjudet mellan de som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Sexuellt umgänge mellan halvsyskon är dock tillåtet och halvsyskon kan få ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av länsstyrelsen i det län där en sökande är folkbokförd. Fast det är lite skevt. Nej, för halvsyskon, är det när det är, alltså man har en förälder samma? Mm. Är det ja, eller det? Okej, okay, för det kan jag ändå förstå egentligen då. För att, men varför ska man ha, varför ska de godkänna det? Vet inte. Men, vad måste man uppfylla för kriterier? Ingen aning. Men, alltså, länsstyrelsen ska först ska ha inhämtat yttrande i frågan från socialstyrelsen enligt andra kapitlet. Kriterier? Paragraf 3, äktenskapsbalken. Enligt kyrkolagen från 1686 måste alla svenska egenskaper registreras. Kusingiften var sällsynta mellan 1686 och 1820. Det krävdes dispens från kungen och förekom mest hos adeln. År 1844 krävdes det inte längre dispens och kusingifterna blev 2,5 till 3 gånger fler. Just det. Så 1844 var det okej. Tänk att vara tvungen att gifta sig med sin kusin. Tack för historielektionen. Och Frippa, sjukt. Ja, fan vad hemskt. Men det låter lite som något sånt här gammalt bondesamhälle. Mm, man ska gå till länsstyrelsen och fråga om sitt län är okej med detta. Gå till storbonden. Och så ska alla i hela samhället och länet tycka till. Alla bara, tycker du? Det skickas inte en lista bara. Närvarolista typ eller något. Bara, tycker du att de ska få gifta sig? En liten handuppräckning i kyrkan på söndag kanske. I kyrkan. Nu har vi väldigt många dialekter där. Jag gillar dialekter. Dialektalt. Där kan vi prata om dialekt eller sociolekt eller sexolekt eller kronolekt. Kan ni de sakerna? Ha? Svenska. Nu är jag väldigt språkförvirrad. Skojar bara, förlåt. Jag spårar alltid. Ja, jag känner, vi brukar spåra här väldigt mycket. Ja, det brukar speciellt här mot till. Slutet. Ja, jag är förvirrad över att Filippa inte har sagt eller typ skrikit något än. Och så börjar hon. Och så spelar Nej! Har ni några frågor till mig? Undrar ni någonting? Ja, Hugo. Hur känns det att du är mindre värd? Nej, jag ska... det är lite jobbigt. Bra. Ja. Jag skojar. Vilken fråga han där ute? Nej, jag skojar. Vill du veta? Ja. Eller vill du ställa en fråga? Nej, men jag vet inte. Filippa, vill du ställa en fråga? Till Hugo? Ja. Hugo, jag vet redan allt om dig. Inte allt. Nej, våra lyssnare vet ju inte allt om dig. Precis. Ni kan ha en liten frågestund. Ja, men jag vill inte ställa frågorna. Det kan Sofia göra. Hugo och jag har lagt ut metallbitar. Okej, ska jag bara slänga ut det här nu? Ska jag bara slänga ut det? Fick inte jag se klart. Hugo, du är ju homosexuell. Jo, är ju det. Hur känns det? Tror jag. Nej, jag skojar. Det var jättehämt. Nej, alltså så här. Fan, vad sjukt. Vad jag måste bara säga det. Alltså, det här är det. Att jag vill egentligen, för jag anser att alla människor är bi, eller pan, eller vad man nu säger. Att vi lever i något slags så här spektrum, eller vad heter det? Där samhället formar det. Där man har en viss procent åt ett visst håll. Mm. Och just nu, som det ser ut i mitt liv, så känner jag en större dragning till män, eller killar då. Mm. Men om 2 år, eller om 5 år, eller om 50 år, eller om 90 år, så kanske jag känner en större procent till tjejer, förstår ni? Känner du en större procent för hal? Men så känner jag om 90 alltså, år. Så känner jag också. Alltså så som Hugo. Mm. Och det är så här, och jag egentligen så känns det onödigt att behöva säga att man är homosexuell, men just nu så är det ju så det är. Ja. Och det känns ju fel då att säga att man är bisexuell just för att jag eller pan eller vad man säger. För att jag inte vill umgås med tjejer, tänkte jag säga. Men, nej. Men jag tycker verkligen inte sexualitet är inristat i sten heller, utan det är precis som man förändras som person och att man utvecklas, så tror jag också att en sexualitet skulle kunna förändras eller precis. Utvecklas beroende man på man utvecklas ju vad som händer hela i tiden. Ja, men verkligen. Och jag är ju verkligen inför det, eller det tror jag att vi alla är, men inför det, vad säger man? Alltså man är född med vetskapen att nej, men kille ska vara tillsammans med en tjej och tvärtom. Och det är ju, alltså samhället är ju styrt av våra heteronormer och tvåkönsnormer. Vilket jag hatar. Ja. Men alltså känner ni att ni är alltså säkra typ i er sexualitet? Är man någonsin säker? Jag tror inte, alltså jag tror att det går, alltså procenten går upp och ner hela tiden. Ja. Alltså jag skulle känna att jag känner mig säker. Det här låter kanske jättekonstigt, men jag känner mig säker när jag kan landa i att det är okej att vara osäker. Ja. Och typ att, ja, men för jag identifierar mig som bisexuell slash pansexuell. Ja, det gör ju jag också. Och det känner jag mig säker. Och det vet inte min mamma och pappa, och om ni lyssnar på detta nu. Då. Men alltså, för det tycker jag verkligen är så här, hej. Nej, men att så här, och det, jag tycker verkligen inte att det, eller det är klart att det inte spelar någon roll, men vad ska man säga? Alltså, men jag tror också att det ändras hela tiden. Mm. Precis. Och det är så här, och jag kan kalla mig själv för bi. Eller pan. Alltså jag vet inte vad man säger, för pan är när man blir kär i bara personligheter. Mm. Och bi är ju när man blir kär i två kön. För bi betyder ju två. Så det är ju tjej och kille. Men det handlar ju, alltså just med sexualiteter. Mm. Det har ju inte alltid bara med kärlek, utan det har ju också sexuella dragningar. Alltså sexuella dragningar, alltså vad man tänder på. Och då är väl pan mer att man går, alltså man tänder mer på folks personlighet än på deras utseende eller deras kön. Men just nu så tror jag att jag skulle vilja identifiera mig som bisexuell. Just för att det är liksom... Just idag är jag bi. Just idag mår jag bra. Nej, men vad ska jag säga? Att jag kan gå runt och säga hela livet att jag är bisexuell. Och sen så kan jag bara vara tillsammans med tjejer ändå. Ah. Eller, så här, och det spelar verkligen ingen roll. Alltså vad jag vill... Alltså, för det är ju så här, man vet ju inte. Jag fattar inte hur man egentligen kan säga att man är hetero. Man kan säga att man har en viss procent åt ett visst håll. Alltså så här, nu precis. I livet så har jag 70% killar och 30% tjejer. Mm. Men man kan aldrig riktigt säga att man är hetero. Fast på samma sätt då borde man inte kunna säga att man är homosexuell. Förstår ni vad jag menar? Nej. Men fast samtidigt så är det, Alltså, tänk vad hemskt ändå att man direkt när man föds så får man någonting på sig. Alltså man får att samhället bara, men det är så här. Men den här människan är så här. Mm. Men det är ju verkligen. Precis. Alltså man får ju som, det blir som en regelbok typ, alltså, när man kommer ut. Att så typ här förväntas du föräldrar vara. Som typ håller på och bara, men det här är, alltså typ till ettåringar. Mm. Som bara, men det här är hans flickvän typ. Ja, precis. Eller sen när en kille och tjej jagar varandra på dagis. Ja. Men kille jagar en tjej så är det alltid så här, men han är bara kär i dig, Maja. Så här. Och man bara, fast vadå, varför säger inte det om någon tjej? Men, för det är sånt vi behöver. Men det är samma sak som att när man träffar sin släkt eller så är föräldrars kompis, alltså föräldrarna säger så här, kå och krama dem nu. Alltså, men du förstår vad jag menar. Alltså, typ, men också så här familjemiddagar typ, hur går det med killarna? Liksom, hur går det med... Det är så. Men det är sådana här små saker som man inte, hade man bara ändrat alla de här kommentarerna i liksom lågstadiet och hur man skulle säkert människor vara mer säkrare. Och det är så himla enkelt att fråga, har du någon partner eller har du någon träffar du någon istället? För det man lägger till, det är ju liksom tjej eller kille, och det är så himla enkelt att bara bara ändra det på det. Ja, men precis, det är ju och sluta anta. Det låter ju oseriöst, men Nej, men verkligen. Alltså det är ju så enkelt. Alltså, man måste ju bara ställa, och det gäller att bara byta kassett, som min teaterlärare säger. Och det är precis samma sak med det här. Man får bara helt enkelt byta kassett. Verkligen. Det är inte svårare än så. Och sen är det, alltså jag och Sofie brukar ju alltid säga till folk som inte vi vill ska vara med oss, typ killar. Då brukar ju vi säga att vi är ett par. Man får ju dra nytta av vårat skadade samhälle också. Ja. Om man lever i det så får man göra någonting åt det. Och en kul sak är att vi gjorde detta för några helger sedan. Mm. Till en kille. Jag träffade han för två helger sedan igen efter det här. Är det sant? Ja. Och han frågade, vart är flickvännen? Oj, vi sa att vi bodde ihop. Ja, och jag bara... Var det som att ni, som att ni sitter på varandra då, eller va? Ja, men typ. Men vi typ gav intrycket av det. Jag sa till honom faktiskt att det var inte så. Nej, det var sjukt. Inte sant. För vi träffade honom mitt i natten och jag och Julia höll handen och jag var Det var jättekonstigt. Jag är så kär. Något jag kan känna, alltså jag känner inte att så här, egentligen så skadar inte... samhällets normer, om man säger så, när folk bara, har du flickvänner, så det skadar mig inte på ett sånt sätt egentligen, för då kan jag bara säga ifrån och bara, nej, men jag har inte pojkvän heller, typ så. Men det som skadar mig, eller skadar, det som jag blir irriterad på, det är när folk, bara för att man säger att man tycker om killar, så tror folk att man tycker om alla killar. Alltså, det är men verkligen, det är så jävla förminskande. Mm. Det är verkligen... Är det så jävligt? Men det finns bara, ju så mycket... kom inte för nära det mig finns bara. Ju jag tänder inte på dig, fula fan. Eller hur? Det finns ju så många historier där individer har skrivit på internet typ som att nu när jag har kommit ut så vill inte min pappa se mig. Alltså förstår du? Det i baddräkt. Eller jag kan inte vara med min pappa i baddräkt för han känner sig obekväm. För jag sa att jag gillar killar. Jag kan inte byta om med folk typ. Alltså så här, sånt. Alltså det är jättesjukt. Eller så här, om det skulle vara en homosexuell kille som skulle byta om i samma omklädningsrum som mig. Vad fan, vad då? Eller va? Nej, men precis. Ja, eller va? Konstigt. Ja, men blir han tänd på mig, så är det inte så att han kommer klä sig naken och börja jucka mot mig. Alltså, nej, men det gör man ju inte om det är tjej och en kille som byter om heller. Så nej, är det inte så att man bara... Så att man, men det är också, men det är också en, bara en grej lite. Innan du får säga det, Sofie. Nej, det var... Nej. Men det var att när killar eller tjejer säger att... Alltså, om jag till exempel en kille... Och bara, nej, homosexualitet är jättefel. Och så bara, men tycker ju, alltså, och så när hon ser typ två tjejer pussas. Och de bara, gud vad sexigt. Ja, alltså det är det som är så irriterande. Ja, men det handlar ju också om det här med kvinnor, att kvinnor är till för att, vad säger, plisa, vad heter det? Satisfy, vad säger man? Alltså män. Vad heter det? Nöja, men alltså. Ja, men vara alltså till för mens. Ja. Tillfredsställa. Mens, tillfredsställelse, precis. Men det slog, alltså... För det här med både homosexuella killar och homosexuella tjejer och allt däremellan. Men individ som identifierar sig som homosexuell, de blir ju ofta så otroligt sexualiserade. Mm. Som att, speciellt gaykillar känner jag. Precis. Som att de jämt skulle vara kåta. Mm. Och att tjejer, eller lesbiska, skulle hela tiden ha sex med varandra och vilja ha sex för killar. Och det blir alltid sån... det är ju många män som hanterar det genom att lägga in någonting sexuellt i det. Mm. Och det är ju så jävla sjukt. Men alltså, sexuell läggning heter det, och jag tror många uppfattar det begreppet fel. För att de tolkar det som sexuellt bara. Men alltså, såhär, det handlar inte bara om sex. Det handlar om att jag kan bli kär i någon. Precis, som, eller såhär, jag kan bli intresserad av någon. En som sexuell läggning är ju precis som vad man har själv. Om någon säger emot bara, ja, men sexuell läggning, det är konstigt. Alltså du har ju en själv. Alltså det är, förstår du? Ja, men det ligger mycket i det ordet som inte borde vara där och som är helt onödigt att är där. En kompis till mig var på bussen häromdagen och berättade för mig att hon hade hört ett killgäng. Alltså jag känner alltid sån jävla testosteron varje gång jag går förbi ett killgäng. Mm. Jag bara, typ. Men så hade hon hört, suttit på några sätt framför, och så hade de sagt någonting i stil med så här, man kan ju lägga av sexet när killen kommer, för att det är ju bara, tjejen behöver inte bli tillfredsställd. Ja. Som att det är killen som ska bli tillfredsställd bara. Men så är det ju liksom samhället. Mm, precis, och jag hatar den här objektifieringen man gör av kvinnor som ett objekt för att tillfredsställa män. Alltså det är så, och sen tror killar att det inte alls är objektifiering när de kommenterar våra utseenden i ett positivt, alltså de säger bara, men det är ju positivt. Att de säger bara, men fan vad god röv du har och sånt. Ja, men, oss så blir det ju liksom... Men det är ju, det är ju obehagligt om någon säger att man har en god röv. Liksom. Ja. Eller så här, alltså, det är ju obehagligt tuttar, bara, alltså, liksom, till alla förmodligen. Alltså, det är, alltså, men jag tror ju inte att vi borde lägga... Jag tror ju inte att vi borde lägga så mycket vikt vid utseende. För det är så vi liksom värderar varandra och ger positiva... Och även om man ger positiva kommentarer, och det behöver ju inte bara vara då från kille till tjej, utan det kan vara liksom, som man säger till kompisar, att, eller om man lägger ut en ny profilbild, att alla ens vänner ska kommentera hur fin man är, hur snygg man är, hur sexig man är. Och det är ju väldigt sjukt att vi håller på så, som vi gör. Att vi bedömer varandra så mycket efter utseende. Men det blir ju att, in the end of the day så blir man ju förälskad i på något sätt personligheten. Även om det är kille eller tjej eller någon man blir sexualiserad. Man blir förälskad i själva personligheten på människan. Det är ju inte svårt. Alltså så. Själen. Det är som en avokado. Och nu har vi tagit bort allt det gröna. Och den här kärnan, den innehöll det du sa. Det var fint sagt, Sofie. Det var fint det du sa. Jag fattade ingenting. Nej, inte jag heller. Men jag fattade det du sa, Filippa. Men det är också det här med att det är objektifiera kvinnor. Alltså att jag gick ut och gick med en tjejkompis i våras typ. Och så gick hon i shorts, korta, eller alltså inte eller som att det skulle vara mer okej att objektifiera någon om de har korta shorts. Men nej, det spelar ingen roll. Alltså längden på shorts spelar ingen roll. Hon hade shorts på sig i alla fall. Och alltså jag trodde inte att den typen av objektifiering var så stor. Men det åkte nog förbi tre bilar i loppet av 5 minuter som tutade och liksom visslade ut genom fönstret. Det är så himla sjukt. Mm. Jag tror inte det förekom. Alltså så på den graden. Ja, när du pratar om catcalling, det var typ för ett år sedan så gick jag, Alma, Vilma, Lovisa och Rebecca till Avengers. Dina kompisar. Mina kompisar. Avengers-premiären. Och vi var så nördiga så vi gick som karaktärerna då. Jag gick som Tony Stark för... Ja. Wow. Nej, men då var det ju så här att Lovisa hade då köpt en Black Widow-kostym. Och den satt så bra på henne. Alltså den satt perfekt, verkligen. Och det är liksom en kroppstrumpa. Ja, det är ju det. Men det såg, satt så skitsnyggt. Och det är ganska svårt. Alltså man ser sig själv ibland. Man bara, ja, kanske inte såg så bra ut. Mm. Men det såg verkligen bra ut på henne. Och då så gick vi runt. Och så håller vi på att gå till bion. Och så stannar en bil. Alltså mitt i trafiken. Vevar ner rutan. Och bara, hej, du. Och vi trodde ju bara, vem pratar med? Och Lovisa bara, vadå jag? Och så bara, kom lite. Så kom hon lite närmare och bara, nu snygg du är. Alltså verkligen, åh, så hemskt ändå. Jag fattar inte hur de kan ta Nej. Sig rätten och bara, nej. Ah, är så jävla äckligt. Nej men ens påpeka någons kropp, om det är ett positivt syfte. Alltså om man säger så här, snygg du är. Alltså om man för det från någon man inte känner så är det så blir man ju, det blir obehagligt oavsett liksom. Ja, men man känner sig ju som ett objekt. Mm. Och det är ju så jävla äckligt. Bara, jag vill inte vara i den här rollen du placerar mig i. Nej. Shut up. Precis. Och därför måste vi alla respektera varandra. Ja. Och kanske hålla vissa kommentarer för sig själv. Precis. Ja, precis. Och berömma varandras personligheter. För vad vinner man på att säga någonting? Men hade en man catcallat om de var ensamma? Nej. Nej, det är bara för att imponera och visa att man är cool. Alltså det har ju med machokultur att göra. Ja. Mm. Det kan vi ta nästa avsnitt. Machokulturen. Machokultur och män i grupp. Machokultursproffs är god. Och pratar om det. Men, ja, det får vi kanske se mer av här i podden. Ja. Se jag mer av. Hoppas vi. Höra mer av. Du är alltid väldigt välkommen. Kul att vi är kollegor nu. Kanske vi hörs i din podcast någon gång. Det får ni gärna göra. Då blir vi, då blir vi väldigt många. Vi jobbar med mycket namn. Men det är... Ni kanske får ett gästavsnitt. Ja, precis. Ja, nej men då har vi spenderat den sista timmen tillsammans. Det var mycket trevligt. Ja. Vi ses. Nej. Nej, det gör vi.